NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Een politiemedewerkster uit Gorinchem is aangehouden op verdenking van het voorbereiden van de moord op haar ex-partner. Naast de vrouw werden nog 5 mensen aangehouden. 2 van hen zitten nog vast. In de Canadese Rocky Mountains woeden honderden bosbranden. En 1 daarvan heeft het toeristische dorp Jasper bereikt, waar meerdere huizen en ook een hotel zijn afgebrand. De brandweer heeft nog weinig grip op de Vlammenzee. Daarom zijn zo'n 25.000 mensen in het gebied geëvacueerd. Bij een klimaatdemonstratie op het vliegveld van Frankfurt zijn 8 activisten opgepakt. De actievoerders hadden een hek opengeknipt en gingen met spandoeken op een aantal plaatsen rond de landingsbanen staan. Het vliegverkeer lag daarom even stil. En een slecht begin voor de Nederlandse handboogschutters op de Olympische Spelen. In de kwalificatie werd het Nederlandse team laatste. Daardoor speelde het team zondag in de knock-out tegen Frankrijk. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Tim de Wit. Goedemiddag. Zeg je Denemarken, dan zeg je Borgen. Een van de grootste televisiehits van de afgelopen jaren over de Deense politiek. En Borgen staat niet op zichzelf. Denemarken is ongelooflijk succesvol in het maken van films en series. Wat is het geheim en wat legt Borgen bloot over de Deense politiek en de samenleving? Dat en veel meer in een nieuwe aflevering van Bureau Buitenland Filmzomer. Het is weer tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Production, take one. Action. Daar Rahmat. We have a code red. Van Hollywood tot Bollywood. She's returned. Good kisai. Record ship karla. 1 million units hai kya tere paas? De filmzomer van Bureau Buitenland. I love it. Nee, mijn gast vandaag is filosoof en schrijver Stine Jensen. Is Deens, geboren in Denemarken, opgegroeid in Nederland, maar komt nog zeer regelmatig in haar geboorteland. Heeft bijvoorbeeld de VPRO-serie Licht op het Noorden daar gemaakt, waarin ze op zoek is gegaan naar de Scandinavische ziel. En Stine koos dus voor die beroemde serie Borgen om aan de hand van die serie een beetje in Denemarken te duiken. Welkom, Stine. Zoals ik al zei, geboren in Denemarken, maar vrijwel je hele leven in Nederland gewoond. Hoe Deens voel je je eigenlijk? Nou, dat is een goede vraag. Ik vind dat ook best lastig eigenlijk van hoe Nederlands voel je. Ik voel me eigenlijk best Europees eigenlijk. Mm-hmm. Ik woon in Nederland. Ik heb wel een Deens paspoort. Ja. Dus op papier ben ik Deens. Maar is het iets voor jou belangrijk voor jou dat je Deens bent, het Deens zijn? Ja, zeker wel. Want het heeft me wel gevormd. Ik ben natuurlijk de eerste 4 jaar heb ik Deens gesproken, mm-hmm. Deens gezin. Ik heb daarna ook nog Deens gesproken, want wij spraken Deens thuis. Dus Nederlands was in die zin de tweede taal. En de taal waarin je opgroeit en die je thuis hoort spreken, dat vormt je. Daar kun je niet onderuit. En daarnaast ben ik ook, ik ben dol op de Deense cultuur. Echt op die series, de films, ik volg alles. Ja. Dus ik heb ook wel een soort heel blij gevoel bij Denemarken. Ik ga er graag naartoe. Ik vind Kopenhagen geweldig, een hele relaxe stad. Ik vind het landschap mooi. Dus ik sleep mijn dochter ook mee van, jij moet ook Denemarken meekrijgen. Mm-hmm. Dus in die zin voel ik me wel Deens. Ja, en ook op een positieve manier. Een belangrijk onderdeel van je identiteit. Zeker. En ook in dat licht maakte jij dus een aantal jaren geleden een serie, hè, voor de VPRO, Licht op het Noorden. Beetje op zoek naar de Deense ziel. En daarbij kwam je onder andere de wet van Jante tegen. Hier is hij. Heer, blieuw dik dan. Axe centimoze feut. Nidmaats. Edenhoener niet al het films. Het lijken wel een soort 10 geboden tegen grootheidswaan. Je moet niet denken dat je wat bent. Je moet niet denken dat je evenveel bent als wij. Je moet niet denken dat je slimmer bent dan wij. Je moet niet je inbeelden dat je beter bent dan wij. Je moet niet denken dat je meer weet dan wij. Je moet niet denken dat je meer bent dan wij. Je moet niet denken dat je deugt. Je moet niet om ons lachen. Je moet niet denken dat het iemand om je geeft. En je moet niet denken dat je ons wat kunt leren. Ja, Stine, best stevig dit, deze manier van leven, hè, die in Denemarken dus overal de kop opstak, merkte jij. Waarin ook dus vooral duidelijk wordt gemaakt, steek nou niet je hoofd boven het maaiveld uit, want daar houden we niet van. Kom je dat inderdaad overal tegen in Denemarken? Ja, toch wel. Het is misschien wel goed om te vertellen dat die wet van Jante is niet een geschreven wet. Ik was daar voor de serie in een heel klein slaperig dorpje. Een arbeidersplaatsje, Nykøbing. Mm-hmm. En daar staat, die wet is daar toevallig gebeiteld. Maar die is eigenlijk bedacht door een fictieschrijver. En die eigenlijk wilde beschrijven in wat voor... Ja, hij was heel negatief hoor. In wat voor mentale gevangenis de Scandinaviërs leven. Namelijk dat alles erop gericht is om het individu ondergeschikt te maken aan de gemeenschap. Dus jij stelt als individu niet zoveel voor. En je moet ook niet doen alsof je veel voorstelt. Mm-hmm. En vooral niet alsof je beter zou zijn dan anderen. Het is eigenlijk heel gek, dus dat die wet van Jante, dat zijn allemaal negatieve formuleringen. Ja. Hè? Niet dit, niet dat, niet zus, niet zo. En echt gericht op dat klein houden van jou als mens, maar de gemeenschap juist voorrang geven. Ja. Ja, en ik heb dat op allerlei manieren ook in mijn eigen opvoeding is daarvan doordrenkt. Ja, dat denk ik toch wel. Ja. Dus het begint bijvoorbeeld heel sterk bij dat overal en de hele dag door ook dankjewel zeggen tegen van alles. Mm-hmm. Dus dat je, ja, dus daarmee zeg je eigenlijk ook, maak jezelf ook wat klein in zekere zin. Hè? Bedankt voor dit, bedankt voor dat. En als je dan iemand bedankt zegt, dan moet je terug zeggen, nee, jij bedankt. Siltak, tak, siltak, tak, siltak. En dan heb je, als je iemand de hele tijd niet gezien hebt, zeg je bedankt voor laatst. Tak precies. En dan was het misschien wel 7 jaar geleden. Mm-hmm. Heel anders dan dus dan de Nederlandse opvoeding in de regel. Ook heel opvallend. Ja, heel anders. En heel opvallend ook is dus je en jij tegen iedereen zeggen. Mm-hmm. Niet u. Zelfs niet tegen een hooggeplaatste functionaris. Ook niet tegen de premier. Het maar is ook die gelijkwaardigheid uitspreekt. Daarin zit ook gelijkwaardigheid. Hè. In de taal, het zit daar helemaal in. Ja, ik vind ook de Deense taal überhaupt doorspekt van zelfironie. Dus jezelf ook weer voortdurend klein maken. Mm-hmm. Dus die wet van Jante, die zit er toch wel goed in. En dat wil niet zeggen dat alle Denen zich daaraan houden. Mm-hmm. Sommige Denen vinden hem vreselijk. Want het betekent ook dat er een soort conformisme heerst. Dat je je ook niet te veel moet opvallen, bijvoorbeeld in je kledingstijl. Mm-hmm. En dus heb je bijvoorbeeld Nordic fashion, maar dat is dan heel beige en bruin en eentonig. Dus, en sommige mensen vinden dat prachtig, maar er zijn ook mensen die vinden dit vervelend. En die hebben een soort anti-Janteloven groep, anti-wet van Jante groep. En die willen juist dat de Denen ook wel gaan uitblinken en dat je wel wat meer jezelf laat zien. Maar het zegt wel veel dus over die samenleving. Ja, zeker. Het is echt een heel handzaam model om die Scandinavische, want het geldt breder. Mm-hmm. Het geldt niet alleen voor Denemarken, maar ook voor Zweden en Noorwegen. Ja. Om door die bril kun je heel veel begrijpen over die Scandinavische ziel. Dan even over Borgen en eigenlijk over die Deense film- en serie-industrie in het algemeen. Want die gaan werkelijk de hele wereld over. Dat Borgen is mateloos populair geweest. 10 jaar geleden kwam het uit, maar 2 jaar geleden het nieuwste seizoen. Ook daar weer echt miljoenen streams op Netflix. Hoe komt het dat die Denen zo goed zijn in drama-series en films? Ja, ze blinken hier echt uit. Ik denk ze blinken uit op cultureel gebied. Vooral op Deens design, koken en die filmindustrie. Die is zo succesvol. En ik denk wat de Denen heel goed kunnen, waar ze heel veel in investeren, dat is het schrijven van de scenario's. Dus meer dan dat je de regisseur als mm-hmm. eerste gaat roemen en benoemen, zie je de scenarist ook altijd op dezelfde lijn als de regisseur genoemd. Ook daar weer dus gelijkwaardigheid. Ja. En in dit geval is het zelfs vrij grappig, want de scenarist van die eerste Borgens, dat is ook van de laatste trouwens, is Adam Priese. En dat is toevallig ook een culinair chef. Die had ook een kookshow in Denemarken. Maar ja, ze investeren daar veel in. En natuurlijk ook wel in... Er is iets wat we volgens mij zo fascinerend vinden als we daar naar kijken. En dat is dat we denken, jeetje... Het is heel vertrouwd als je naar kijkt. Mm-hmm. Hè? Ik denk ook voor Nederlanders heel mm-hmm. herkenbaar. Macht, zeker. Politiek. Maar we denken toch, ja, wat zijn die personages? Wat een... Die vrouwen, wat zijn ze sterk, maar wat zijn ze ook ongelukkig in hun huwelijk? Of wat zijn ze nors of workaholic? Of... Dus dat is één kant van het succes. En dan heb je natuurlijk eigenlijk een hele stroom. Dat is de Nordic Noir. Dat is het verkopen van de melancholie, van de donkere ziel. Van al die duistere meren waar je een lijk goed kunt begraven. Ja. En dus dat, je hebt ook natuurlijk die thriller kant die heel populair is. Borgen is misschien wel de meest succesvolle. Hè? Ik zei het al, het nieuwste seizoen kwam 2 jaar geleden uit. Na een lange pauze trouwens. Heel even een kort stukje uit de trailer. Det er som om, at stormen omkring Birgitte Nyborgs person ikke rigtig vil lægge sig. Jeg er også begyndt at uge med internt i hendes eget parti. Så tæt på et tidspunkt. Er Nyborg simpelthen en anden politiker, måske endda et andet menneske end hende, vi kendte som statsminister for 12 år siden? Ja, Nou, voor de mensen die de serie niet kennen, Stine, het gaat, de hoofdpersoon is voortdurend dezelfde politica. Hè? Birgitte Nuborg, spreek het even op zijn Nederlands uit. Al is in het laatste seizoen geen premier meer, maar de minister van Buitenlandse Zaken. Wat grijpt jou zo aan, aan Borg? Waar staat het voor, wat jou betreft? Nou ja, het is een geweldige serie. Omdat hij zo knap op verschillende lagen je beetpakt. Hè. En je volgt gewoon het verhaal van hoe is het om een minister te zijn? Hoe ziet je leven er dan uit? Mm-hmm. Maar het is ook een groot verhaal over macht en politiek. Dus het is heel opvallend. De serie heet ook niet Het leven van Birgitte, maar het heet Borgen. Hè, alsof het een studie is naar macht. De ondertitel is van het laatste seizoen is ook Power and Glory. Ja. En dat is heel vaak bij die Deense series zo. Dat je eigenlijk kijkt hoe het individu functioneert in een groter systeem. En in dit geval media, politiek. Het is dus een heel gelaagde vertelling eigenlijk. Ja, en ik vind de hoofdrolspeelster ook geweldig, Birgitte Nuborg. Zo goed gespeeld. En ook daarin weer, het is ook heel fascinerend, omdat die serie is zo invloedrijk geweest ook. Ook in Denemarken. Ja, op wat voor manier? Want ik zei het in het begin al even, dat er een soort voorspellende gave ook vanuit is gegaan, hè, die serie. Er zijn dingen die in Borgen zaten, die later ook in de praktijk plaatsvonden. Dat eerste seizoen in 2010, daar had je dus Birgitte Nuborg, een vrouwelijke premier. Maar die had Denemarken nog niet gehad. En de Denen zeiden, wat een leuke vrouw, wij willen Birgitte als premier. Dus Birgitte voor prime minister, dat was een beetje de take van de Denen. Ja. En toen kwam er een vrouwelijke premier, een jaar later. Alsof Borg het voorspeld had. Zou dat invloed gehad kunnen hebben? Nou, je kunt wel zeggen dat natuurlijk series wel een soort mentale wegbereider zijn voor die mindset. Mm-hmm. Dus dat ze wel soms, natuurlijk Oscar Wilde heeft gezegd, fictie gaat vooraf van de werkelijkheid. Maar je bereidt natuurlijk wel het brein een beetje voor. En toen kwam die vrouwelijke premier in 2011, Helle Thorning-Schmidt. Ja. En die leek ook een beetje op Birgitte in uiterlijk. Maar ze was net een tikkie tuttiger. Ze had een paalketting. En toen vonden mensen haar weer niet Birgitte genoeg. Ja. Ze kwam er op die manier weer heel gek kritiek op haar dat ze niet Birgitte genoeg zou zijn. Maar het gaat nog veel verder. Die relatie tussen feit en fictie, het was echt bizar. Mm-hmm. Want dan ging dat seizoen van Borg was bezig. En op dat moment ging de politiek, er was een politica die wilde de wetgeving veranderen rondom prostitueebezoek. En die wilde eigenlijk de sekswerker meer macht geven en had daar een wet voor ingediend. En 3 dagen later deed Birgitte Nuborg dat in Borgen. En dat vonden mensen een beetje raar. Ze dachten, hoe kan dit? En toen bleek die politica het scenario gelezen te hebben. En die zei, maar dan heeft Borgen bereid ook die mindset vast een beetje voor. Maar de scenarist die zei wel van, ik hoop toch wel dat de politici niet alleen naar mijn serie kijken voor hun politieke ideeën en ook zelf wat onderzoek doen. Maar zo nauw verknoopt was het. Jeetje. En er kwam zelfs een podcast, Borgen Unplugged, waarbij politici, genoemd dus naar Borgen, Borgen Unplugged, politici gingen praten over de politiek. Dus er was ook ineens heel veel meer belangstelling voor politiek. Dat is ook krankzinnig. Dus daadwerkelijke politici gaan praten over een fictieve politieke serie. Ja, maar ook omdat die serie zo goed is. Mm-hmm. Omdat die zo goed de tijdgeest te pakken heeft. Zoals in Borgen 4. Waar ze ook weer een soort heel agendazettend zijn. Ja. En heel goed ook de tijdgeest te pakken hebben. Ja. Nou, wat natuurlijk heel erg opvalt als je ernaar kijkt, is de grote rol voor vrouwen. De hoofdpersoon is een vrouw, constateren we net al. Maar ook in het nieuwste seizoen, naast de minister van Buitenlandse Zaken, is ook de nieuwe premier een vrouw. De hoofdredacteur van de belangrijkste media zijn vrouwen. Oftewel, daar is wel heel erg goed over nagedacht natuurlijk. Wat wil de serie daarmee zeggen? Want staat dat inderdaad voor hoe Denemarken momenteel is ingericht? Hebben vrouwen inderdaad heel veel vooraanstaande posities? Absoluut. Om te beginnen een vrouwelijke premier. Ook nu weer, Frederiksen. Ja. Die ook haar tweede termijn al bezig is. En daarnaast natuurlijk heel lang de troon, Margrethe. Dus heel lang een vorstin op een invloedrijke positie. Er is natuurlijk wel eens onderzocht hoe kan dit eigenlijk. Maar ik denk toch ook wel die wet van Janten en dat gelijkheidsdenken, dat zit er zo diep in. Dat emancipatoire denken, gelijkheid boven vrijheid eigenlijk. Dat is zo belangrijk in Denemarken. Dus het is wat we in Borgen zien is inderdaad niet een soort wensdenken van de makers. Maar voelt eigenlijk voor de Denen die zitten te kijken als doodgewoon. Als vertrouwd, ja. Er is wel eens onderzoek gedaan naar meer dat de wereld een beetje ingedeeld kan worden grofmazig in vrouwelijke culturen en mannelijke culturen. Mm-hmm. En dan zijn die Scandinavische culturen op die as wat vrouwelijker. Dus meer gericht op samenwerking, gelijkheid, harmonie, conflictvermijdend. En dat in dat type samenleving vrouwen goed gedijen en ook die hoge functies makkelijker bereiken. Daar kun je wel van alles bij voorstellen. Mm-hmm. Dat andere is die meer mannelijke culturen zijn gericht op competitie, gewin, ellebogenwerk. Maar dat neemt niet weg dat ook natuurlijk vrouwen zijn ook net mensen. Ja. En dat zie je ook in Borgen. Dus op het moment dat je ziet ook hoe ze worstelen met hun privélevens ondertussen. Die komen wel onder druk te staan. Dus als ze die hoge functies eenmaal hebben, zitten ze ook vast in dat systeem. Mm-hmm. Zijn ze net zo gevoelig voor macht. En zie je ook dat zij ook een prijs betalen voor die posities. Hè? Dus hun huwelijken lopen stuk. Want ze zijn workaholic aan de ene kant. Maar daar betalen ze wel een prijs voor. Ja. Ik denk wel, voor een deel is dit natuurlijk ook een beetje beetje Scandinavische beeldvorming. Dus dat al die vrouwelijke personages is allemaal wat mee aan de hand. Hè? Ze zijn of workaholic of ze zijn. Ja, in Nederland werden ze autistisch genoemd. Omdat ze zo gefocust zijn op hun werk. Daar kun je vraagtekens bij stellen. En natuurlijk zijn niet alle Deense vrouwen zijn zo. Dus het is ook een beetje een Scandinavische. Tuurlijk, Femina sapiens Scandinavia wordt dat wel genoemd. Maar ik zag bijvoorbeeld zo'n detail dat het aantal echtscheidingen heel hoog ligt. Bijvoorbeeld in verschillende Scandinavische landen. Zou dat daarmee te maken kunnen hebben? Nou, ik denk wel dat in een land waar heel veel gendergelijkheid is, dat zijn ook samenlevingen waar je dus ook moet uitzoeken hoe dat dan gaat met het gezinsleven. Mm-hmm. En dat gaat niet altijd goed. Dus heb je aan de ene kant hele prachtige, flexibele werktijden. Dat je bijvoorbeeld je baan van 8 tot 3 is. En heb je 's middags tijd voor de kinderen. Maar dan gaat je partner naar het werk. Dus dan zie je elkaar eigenlijk de hele dag niet. Ja, het is niet goed voor je huwelijk. Dus dat is ook natuurlijk uitzoeken hoe dat uitpakt, die gendergelijkheid. Dat heeft ongelooflijk veel voordelen, maar het kan ook ingewikkeld zijn. Mm. En die echtscheidingen zijn daar een voorbeeld van. En dat komt niet rechtstreeks door de emancipatie. Mm-hmm. Maar het is wel natuurlijk een veld waar dat wel een rol speelt. Ja, het is in ieder geval in al die series is er echt. Ik moet er altijd een beetje om grinniken. Er is werkelijk niemand die niet gelukkig huwelijk heeft. Of niet aan zijn. Ja, dat komt woord bonusfamilie komt ook uit Scandinavië. Die niet aan zijn derde of vierde relatie bezig is met kinderen uit huwelijk 1, 2 en 3. Dat vind ik toch ook altijd ergens wel weer grappig. Dat het zo vanzelfsprekend is. Ja. De filmzomer van Bureau Buitenland. U luistert naar Bureau Buitenland, waarin we deze week aan de hand van buitenlandse films en series in een land duiken. En vandaag doe ik dat met filosoof Stine Jensen. Uiteraard over haar Denemarken en de serie Borgen. Dan meteen maar even over het meest recente seizoen, Stine, van Borgen. Dat gaat voornamelijk over Groenland. In de serie wordt duidelijk dat voor de kust van Groenland een enorme hoeveelheid olie wordt gevonden. Even voor de luisteraar, het is wel namelijk belangrijk om die serie goed te snappen. Hè? Hoe zit die relatie tussen Groenland en Denemarken nou eigenlijk precies? Ja, Groenland was van Denemarken. En Denemarken bepaalde ook lange tijd wat er in Groenland gebeurde. Mm-hmm, een soort kolonie. Een kolonie. Het was een kolonie van Groenland. En tot. Van Denemarken, ja. Oh ja, precies. En tot, wat is het? Even kijken, het getal precies. 1979. Toen kregen ze zelfstandigheid, zelfstandig bestuur, de Groenlanders. Ja. En pas in 2009 werden ze volledig zelfstandig. Geen kolonie meer, dus autonoom zelfbestuur. Dus dat is heel recent. Mm-hmm. Dus dat is een hele nauwe verwevenheid, zou je kunnen zeggen. Voor Groenlanders is Deens ook vaak de tweede taal. Ja. Ze hebben ook een eigen taal, het Groenlands. Ja. Maar je zou kunnen zeggen dat de laatste jaren er steeds meer een beweging is naar Groenlanders die hun eigen identiteit weer vieren op de voorgrond zetten. En ook die koloniale verhouding bevragen en bekritiseren. En dat is ook terecht, want er komen steeds meer schandalen aan het licht, zou je kunnen zeggen. Ja. Tussen de Denen en de Groenlanders. Ik heb in ieder geval voor licht in het noorden. Was er één schandaal van de. Dat werd dan de denificatie van de Groenlander genoemd. Waarbij eigenlijk kinderen uit Groenlandse gezinnen werden gehaald, jonge leeftijd, en naar Denemarken werden gestuurd om te verdeensen. Ja. Dus er was een moderniseringspolitiek vanuit Denemarken op Groenland. Ja. Jullie moeten worden zoals wij. Ja, dat. Maar aan de ene kant ook, wij gunnen jullie dezelfde welvaart. Mm-hmm. Dus wij willen ook dat jullie de goede leefomstandigheden krijgen. Dezelfde mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen, onderwijs. Dus dat zo zou je het positief kunnen duiden. De keerzijde daarvan is natuurlijk de spanning tussen de eigen identiteit en de tradities. De lokale tradities en de spanning die daartussen ontstaat. En in die zin is het vinden van die olie voor de kust van Groenland natuurlijk ook goed gekozen door de makers. Want je ziet daar die hele discussie ontstaan in Denemarken, waarvan heel veel Denen zeggen, ja, dat betekent dat als we die olie gaan winnen, dat geld voor ons is. Terwijl de Groenlanders natuurlijk zeggen, ja, wacht even. Wij gaan hier even van profiteren. Of een stukje uit de serie waarin die discussie tussen Groenland en Denemarken niet altijd even soepel verloopt. Rusland, China. Die hou ik samen probleem. Med Kina, som I har. Nej, men det er fordi du er så naiv, Hans. I sidder på en ø på størrelse med hele Vesteuropa, og I er knap lige så mange, som der er indbyggere i Vejle. Hvad er det, du godt kunne tænke dig? At blive et selvstændigt arktisk Bahrain? I ender jo som en kastebold mellem amerikanerne og kineserne. De æder jer levende! Waar gaat deze ruzie over, Restine? Ja, we zien hier de minister van Buitenlandse Zaken, Birgitte Nyborg, met de premier van Groenland. En zij maken ruzie over die olie. En Denemarken, vertegenwoordigd door Birgitte Nyborg, zegt, ja, maar jullie kunnen dat helemaal niet handelen. Jullie kunnen het niet aan. Jullie hebben ons nodig. Het is een puinhoop in Groenland. Jullie kunnen niet eens met drank omgaan. Er zijn al zoveel problemen. Wij moeten dit wel regelen. Want China doet mee in dit verhaal. Amerika doet mee. En die premier van Groenland, overigens gespeeld door een echte Groenlandse politicus, mm-hmm. Dus weer die rare verwarring tussen feit en fictie, die wordt ontzettend kwaad. En die stapt op. Hij verlaat die onderhandelingstafel en hij brult nog iets in het Groenlands naar Birgitte. Dus dat gaat, daar zie je die spanning echt op scherp staan. Ja. En het is natuurlijk wederom zo goed gekozen. Want inderdaad, Groenland is een geografisch, militair, strategisch zo'n belangrijke plek. Mm-hmm. Rusland bemoeit zich ermee, China ook. En de Amerikanen. Ik kan me nog herinneren dat Trump zei dat hij het wilde kopen. Weet je, nog een aantal jaar geleden. Trump zei, ik ga Groenland kopen. Alsof dat te koop was. Maar ook daar weer de Deense premier reageerde met de Frederiksen. Zij zei, Groenland is niet te koop. Maar de Groenlanders zeiden, waarom spreekt zij voor ons? Ja. Wij bepalen of Groenland te koop is, niet Denemarken. Dus daar, ondanks dat die autonomie al jaren is afgesproken, zie je dat Denemarken nog steeds wel heel veel invloed probeert uit te oefenen. Zeker. En er komen natuurlijk ook heel veel dingen naar boven van dat koloniale verleden. Die pijn is nog niet weg. Er is zoveel gebeurd en dat komt eigenlijk nu pas naar boven. Dus ja, meest recent is eigenlijk het grote schandaal, dat is het spiraaltjes-schandaal. Ja. Kun je eens uitleggen waar het over gaat? Ja, er is een podcast gemaakt, een Deense podcast, die dat aan het licht heeft gebracht. En dat is werkelijk wel schokkend, hoor. Dat gaat over een gezondheidspolitiek vanuit Denemarken, waarbij vrouwen, Groenlandse vrouwen, het speelt zich af zo rond 1966 tot ongeveer 1974. Groenlandse vrouwen werden aangemoedigd, aangespoord een spiraal te nemen. Maar eigenlijk kregen ze die gewoon. En het gaat hier om tieners ook. Zodat ze geen kinderen zouden krijgen. En dat gaat ontzettend ver. Want het betekende in de praktijk dat van de 9000 volwassen Groenlandse vrouwen, maar daar zaten dus ook tienermeiden tussen, daarvan kreeg de helft een spiraal. En het bevolkingsaantal Groenlanders dat zakte, dat daalde enorm. En de Denen zeiden, dat is goed, want dan kunnen ze zich beter ontwikkelen. Als ze zoveel kinderen krijgen, dan kunnen ze helemaal niet dat land die modernisering opkrijgen. Tenminste, dat was de argumentatie. Maar voor de Groenlanders, dit is natuurlijk een soort, dit is bevolkingspolitiek op een hele schadelijke manier. Want als je die podcast luistert, ja, ik was verbijsterd. Die Groenlandse vrouwen zijn nu zo rond de 70, 75. Ja. Maar zij vertellen hoe ze als tiener dat spiraal kregen ingebracht. Het is pas de afgelopen jaren naar buiten gekomen. Nu pas. Ja. En dus nu ook met allerlei discussies over moet er betaald worden. Wat zijn de consequenties geweest? Want sommige van deze vrouwen hebben geen kinderen kunnen krijgen. Doordat die spiraaltjes waren helemaal niet geschikt voor tieners. Een groot schandaal. Tja. Ja. Je bent er zelf ook geweest, hè, Groenland? Ja. Hoe is het daar? Als je kan ons meenemen daar naartoe. Ja, ik vind het is de mooiste reis die ik ooit heb gemaakt. Oh ja? Ik vond het land zo prachtig. Want het is gigantisch, hè? Er wonen geloof ik maar iets meer dan 50.000 mensen. Ja, 50.000 ongeveer. En het is natuurlijk een en al natuur. Toen was ik 35, toen heb ik me opgegeven voor een reis met Denen ben ik op pad geweest. Dat vond ik al heel spannend, want ik was nog nooit in een groep Denen zo op vakantie geweest. West-Groenland, een wandelvakantie. En ik heb heel veel geleerd over Groenland. Ik wist ontzettend weinig over Groenland. Bijvoorbeeld over de infrastructuur. Dat je dat er niet een weg van A naar B loopt. Dus je moet heel goed nadenken hoe je van A naar B komt. Als je niet een helikopter tot je beschikking hebt. Dus ik vond het echt ook een... Ja, ik was overweldigend door de schoonheid. Maar natuurlijk ook door dat je als je daar komt... dan merk je natuurlijk meteen ook wel de spanning. Dus je komt daar in Nuuk, de hoofdstad. Die is natuurlijk al erg klein voor een hoofdstad. Maar daar zie je als eerste een Amerikaanse militaire basis. En denk je al, hé, hoe zit dat? Mm-hmm. Dan komt het eerste cruiseschip voorbij. En denk je, nou, dat toerisme dat is hier wel explosief. Ja. Want het een na het andere cruiseschip komt... Ze willen ook die schoonheid van Groenland zien. Dus daar zie je natuurlijk al die spanning van... God, die toeristen, dat zijn inkomsten... maar die veranderen, doen het land ook veranderen. Ja. En snapte je toen ook beter waar die spanning dus zat... tussen Groenland en Denemarken? Ja, zeker. Ja. Vooral als je naar die wat kleinere dorpen, als je daar komt... en de lokale bevolking daar spreekt en ontmoet. Ik was wel diep onder indruk, maar ook wel een beetje... Ja, ergens ook wel aangedaan dat ik er zo weinig van af wist. Ja. Hè? Dat ik opgegroeid ben als Deen en met... Wat volgens mij voor veel Denen geldt trouwens. Hè? Want dat is volgens mij ook een van de redenen van de makers van Borg... om dat vierde seizoen juist daarover te laten gaan. Ja, en dat ze zelf dus ook hebben moeten constateren... wij weten zo weinig van Groenland. Wij moeten Groenlanders inhuren. En sterker nog, die politicus is uiteindelijk een rol gaan spelen in de serie. Dus dat ze dat ook met schaamte moesten bekennen. Het is anders dan in Nederland, die koloniale geschiedenis. Het is niet zo dat er ieder jaar een herdenking is... en dan een excuus wordt aangeboden, wat dan ook. Niets van dat al. Dat wordt best wel onder het tapijt geveegd. Ja. Welke deze serie of films tot slot, Stine, zou je nog meer kunnen aanraden? Korte dingen waarvan je zegt, dit moeten jullie gewoon gaan kijken. Ja, ik vind nog steeds de allerbeste film ooit, vind ik, Jakten. Met Mads Mikkelsen. Ook door een van de beste scenaristen, Thomas Winterberg. Ja. Maar ik heb ook onlangs genoten van een soort... en natuurlijk Lars von Trier heeft weer een rare serie gemaakt. Riet, een nieuw seizoen. Ja, smullen. Zwarte, Deense humor. Dat is geweldig. Avant terrible van Denemarken, Lars von Trier. Ja, zeker. Ja. Stine Jensen, dank je wel om eens even met jou samen... aan de hand van Borgen en andere series in Denemarken te duiken. Zometeen Villa VDP. En daarin gaat het over problemen die mensen met een beperking ervaren... als ze op vakantie gaan. Daar gaat namelijk nog veel fout. Wat precies hoort u zometeen bij Alice de Bruin na 2 uur. Morgen is onze laatste aflevering van onze zomerserie... die dan gepresenteerd wordt door Chris Keijnen. Ik wens u nog een fijne middag. NPO Radio 1 Podcast. Ambulance, politie, snel. Meneer Fortuyn wordt hier neergeschoten. Pim Fortuyn werd vermoord door Volkert van de G. Maar wie leverde hem het wapen? Is het wel helemaal uitgerechercheerd? Nou, nee, ik denk het niet. Maar dan, 20 jaar na dato, krijg ik een uiterst vertrouwelijk politierapport in handen. Dat doet toch vermoeden dat er iets af te schermen is. En begint mijn zoektocht naar een onbekend gebleven hoofdstuk... in een zaak die Nederland ten diepste schokte. Als je dat allemaal bij elkaar optelt... dan is er een heleboel rook. Luister naar Vriend van Volkert. Een Argos-podcast van VPRO en Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Noord-Ierland is jarenlang geteisterd door burgeroorlog. Katholiek en protestant staan lijnrecht tegenover elkaar. Een groepje Noord-Ierse jongeren gaat met elkaar op zomerkamp in Nederland. Heeft het effect? Andere Tijden blikt terug met de mensen van toen. Morgenavond om 9:50 bij de NTR op NPO 2. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Summersale bij Modenaar. Nu €500 korting op elke inloopdouche. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar.